To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 stycznia, minęła 21. Benjamin Filip, czas na serwis Trójki. Senackie komisje zajmują się ustawą budżetową na ten rok. Ich pracę bojkotują senatorowie PO. Kolejny napad na tle narodowościowym. Tym razem w Legnicy zaatakowany został obywatel Bangladeszu. Krytyczne wydanie Mein Kampf Adolfa Hitlera bestsellerem w Niemczech. Będzie szósty już do druk. Ustawa budżetowa na 2017 rok w Senacie. Opinie na jej temat przygotowują senackie komisje, ale w ich pracach nie uczestniczą senatorowie Platformy Obywatelskiej, którzy uważają, że ustawa została uchwalona w Sejmie przy braku kworum niezgodnie z prawem. Schemat jest jeden. Do początku każdej komisji senatorowie Platformy Obywatelskiej składają oświadczenie, że nie będą pracować nad ustawą, która ich zdaniem została uchwalona, jak mówią, nielegalnie i wychodzą z posiedzeń. Uważamy to, co się zdarzyło w sali kolumnowej, za największy przekręt legislacyjny w historii 27-lecia Polski. Mówił na konferencji prasowej przed rozpoczęciem prac w komisjach Bogdan Klich, szef senackiego klubu Platformy Obywatelskiej. Tutaj w Senacie nie wolno nam zalegalizować tego, co nielegalne. Dla mnie to zupełnie niezrozumiała postawa. Tak zachowanie senatorów PO skomentowała wicemarszałek Senatu Maria Koc z Prawa i Sprawiedliwości. Ustawy przyszły do nas z Sejmu. Nie jesteśmy od oceniania tego, w jaki sposób Sejm procedował. Wszystko zostało dopełnione zgodnie z prawem, zgodnie z regulaminami, więc ja nie rozumiem postawy senatorów Platformy Obywatelskiej. Ich obowiązkiem jest udział w pracach Senatu, w posiedzeniach, głosowaniach. Posiedzenie plenarne Senatu, na którym rozpatrzona zostanie ustawa budżetowa na 2017 rok, rozpocznie się 11 stycznia w środę. Danuta Zaczek, Polskie Radio. Legnicy policjanci badają okoliczności pobicia, do jakiego doszło dziś na jednym z przystanków autobusowych. Poszkodowany jest obywatelem Bangladeszu, legalnie zatrudnionym w barze z kebabami w centrum Legnicy. O szczegółach Andrzej Andrzejewski. Almin Bedry jechał do pracy, wysiadł z autobusu i wtedy usłyszał jakieś okrzyki pod swoim adresem. Mężczyzna słabo zna język polski i nie zrozumiał, czego chce od niego zamaskowany napastnik. Chwilę później otrzymał cios w szczękę. Uderzenie było na tyle silne, że obcokrajowiec trafił na szpitalny oddział ratunkowy. Zdaniem szefa oddziału Huberta Kosty, notabene również z pochodzenia Bengalczyka, układ kostny na szczęście nie został naruszony. O napadzie zostali powiadomieni policjanci. Zabezpieczyli nagrania monitoringu i próbują ustalić nazwisko sprawcy. Jeśli okaże się, że napastnik zaatakował z pobudek narodowościowych, może mu grozić kara do 3 lat więzienia. A to już kolejny taki napad w ostatnim czasie po wydarzeniach, do których doszło w Elblągu. W nocy w Ozurkowie w województwie łódzkim zaatakowany został 44-letni Pakistańczyk. Do zdarzenia doszło niedaleko restauracji, w której pracował. W związku z tym pobiciem zatrzymanych zostało 4 mężczyzn i 1 kobieta. Jutro mają zostać przesłuchani zarówno sprawcy, jak i pokrzywdzone. To kolejny sygnał, że Brytyjczycy zmierzają ku twardemu Brexitowi. Tak dziennik Guardian komentuje dymisję brytyjskiego ambasadora przy Unii Europejskiej. W Wielkiej Brytanii Ian Rogers jest uważany za jednego z najbardziej doświadczonych europejskich negocjatorów. Według planów rządu Rogers miał być kluczową postacią w negocjacjach ze swoim doświadczeniem na europejskich salonach i bogatą siecią kontaktów. Uważam, że to wielki i niespodziewany cios dla rządu. Myślę, że stało się to. On informował rząd o kosztach i o komplikacjach całego procesu, a część ministrów machała ręką i mówiła, będzie dobrze. To go po prostu frustrowało. Tak mówi BBC Richard Corbett, europoseł opozycyjnej Partii Pracy, ale były lider eurosceptycznej Partii Niepodległości Nigel Farage uważa, że Rogers tylko utrudniałby rozstanie ze wspólnotą. To przecież zaangażowany eurofil, współpracownik Davida Camerona. Jakiś czas temu na jaw wyszedł jego niesamowicie negatywny komentarz, że negocjacje z Unią zajmą 10 lat. On się po prostu nie nadawał. Żałuję tylko, że nie podał się do dymisji w dzień po referendum. Oficjalnych powodów dymisji nie podano. Nastąpiła ona niemal rok wcześniej, niż wynikałoby to ze standardowego dyplomatycznego rozkładu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Będzie kolejny dodruk Mein Kampf, krytyczne wydanie książki Adolfa Hitlera. Cieszy się w Niemczech sporym zainteresowaniem. Właśnie zapowiedziano szósty już dodruk. Książka niepublikowana od czasu zakończenia II wojny światowej po raz pierwszy ukazała się przed rokiem. Opatrzone krytycznym komentarzem historyków wydanie Mein Kampf sprzedało się już w 85 tysiącach egzemplarzy. Zainteresowanie książką nie maleje. Jej wydawca, Instytut Historii Najnowszej w Monachium, zapowiedział właśnie kolejny dodruk. Mein Kampf przez dziesięciolecia nie można było wydawać w Niemczech. Pod koniec 2015 roku wygasły jednak prawa autorskie do książki, co otworzyło drogę do publikacji. Aby zapobiec wykorzystywaniu książki przez środowiska neonazistowskie, renomowany Instytut Historii historii najnowszej przygotował wydanie z odpowiednim komentarzem, zwracającym uwagę choćby na niedorzeczności i fatalne konsekwencje przemyśleń Hitlera. Mein Kampf to ideologiczny manifest nazistów, w którym Adolf Hitler wyłożył swoje pseudoteorie na temat rasy czy polityki. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. O sporcie już teraz Adam Malecki. Ponad 800 kilometrów do przejechania, w tym blisko 300 ścigania na odcinku specjalnym. Tak wyglądała druga odsłona rajdu Dakar z Resistencji do San Miguel de Tucumán w Argentynie. Samochodem najszybciej na metę dojechał Francuz Sebastian Loeb. Dobrze na czterech kółkach radzi sobie także Jakub Przygoński, który zajął wysokie 11 miejsce, a w klasyfikacji generalnej jest 12. W niej prowadzi Loeb, który ma 28 sekund przewagi nad Nasserem Alatiją. W rywalizacji motocykli prowadzi ubiegłoroczny zwycięzca Toby Price, Australijczyk, dzisiaj znowu był najszybszy. Polacy, Adam Tomiczek zameldował się na 33. miejscu, a Paweł Stasiaczek był 94. Kibice w kraju bacznie też obserwują poczynania Rafała Sonika, który przecież Dakar wygrywał, jedzie w nim po raz 9, a wczoraj pychowo zaliczył wywrotkę. Nasz kładowiec odrabia straty, awansował z 25. na 18. miejsce, a dziś zakończył ściganie na 16. pozycji. Wygrał Argentyńczyk Pablo Copetti. Zawodnicy muszą zmagać się do tego wszystkiego spod potwornymi upałami. Jutro powinno być chłodniej, bo na trasie etapu do San Salvador kierowców czeka najwyższy punkt w tej edycji Dakaru. Wjadą na wysokość blisko 5000 metrów. Trudno wspiąć się na wyżynę umiejętności koszykarzom z Telmetu Zielona Góra w Lidze Mistrzów. Przegrali kolejne spotkanie w tych elitarnych rozgrywkach, tym razem na własnym parkiecie z Besiktasem Stambuł. Wynik 66-84. To siódma porażka mistrza Polski i druga z drużyną turecką. W kolejnym spotkaniu ekipa z Grodu Bachusa zmierzy się na wyjeździe z mistrzem Węgier. W hokeju na lodzie GKS Tychy trzyma się mocno. Tyszanie dopiero co zdobyli Puchar Polski, a w Ekstraklasie są niekwestionowanym liderem. Dziś znowu dali pokaz siły i wygrali 8-5 z Podhalem Nowy Targ. Wygrał także wicelider. Krakowie nie dała szans Orlikowi Opole. Wynik 7-2. U nas hokeiści w lidze angielskiej na całego grają piłkarze i ani myślą odpoczywać. Zaczęli w drugi dzień świąt i do dziś rozegrali 3 kolejki. W najciekawszym dzisiejszym meczu na najmniejszym stadionie Premier League Bournemouth z Arturem Borucem w bramce podejmuje Arsenal Londyn, no i jest niespodzianka, Bournemouth wprowadzi 1-0. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny, a w nim m.in. o trzeciej odsłonie turnieju czterech skoczni. To przecież już jutro. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, śniegu i silnym wiatrem, a to oznacza zawieje i zamiecie. Temperatury minimalne od minus 3 stopni w Suwałkach do plus 1 w Zielonej Górze. Jutro również padać będzie w całym kraju, a na termometrach minus 1 stopień w Zakopanem, plus 1 w Rzeszowie, Warszawie i Olsztynie, 2 w Poznaniu, 3 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. I zapraszam, zaczynamy od piosenki, o właśnie, Grzegorz Ciechowski. której muszę. Sprostać. I być mężczyzną, chodź, chodź tu. I wiesz, że nikt nie ma takiej siły, by cię ochronić. Chodź, chodź tu, choć wiem, że cię nie zatrzymam. Nigdy. A zawsze będziesz mną. Wszystko nazywam, ty wierzysz, chodź tu, tak pragnę mówić tylko. I mówię ci, to jest noc, to jest dzień, to jest biel, to jest krzew, to jest. To jest prawda, to plaga, to jest dobre, to złe. Oto ty, oto my. Skąd się wzięłaś, to proste. Jesteś cała z miłości. Piosenka dla Weroniki. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Dobry wieczór. Witam dzisiaj w Trójce panią Joannę Łukaszewicz. Dobry wieczór. Stowarzyszenie Alimenty to nie prezenty. No już właściwie wiemy, o czym będziemy rozmawiali. I Agatę Chełstowską. Dobry wieczór. Ekspertkę Instytutu Spraw Publicznych, autorkę znakomitego raportu, który się nazywa dosyć długo, ale właśnie on traktuje o alimentach, o tym, co się dzieje w Polsce, jak właściwie nie działa polski system i jak różnie, no nie, ale raczej działają różne inne systemy i co zrobić, żeby nasz system może zaczął jakoś działać lepiej. Posłuchamy też dwóch korespondencji, ale to za chwileczkę. No to Ja myślę, mam taką refleksję, może zacznę od tego, że przede wszystkim trzeba by chyba może zastanowić się nad tym, o czym mówimy, o jakim problemie mówimy, jakiego użyć przymiotnika, bo przyzwyczailiśmy się do tego, żeby mówić o alimentach jako problemie prywatnym, a to jest wielki problem społeczny, który właściwie w Polsce jest nadal traktowany po macoszemu, że użyję takiej rodzinnej, też tutaj rodzinnego porównania. To prawda? Myślę, że tak. Czasami mnie zaskakuje, jak mało wiemy o tym problemie, jak mało on jest tak powszechnie rozpoznawany. Myślę, że to dlatego, że dotychczas był traktowany jako problem kobiet. A o takich problemach czasami mówi mężczyzn. Się mniej. Czasami jest to problem mężczyzn, ale jeżeli no tak ponad 90% tych rodziców opiekujących się dziećmi po rozwodzie którzy mają w ich imieniu odbierać te alimenty, to matki, no to jest to, właśnie traktuje się to jako problem matek, a no tak, w Polsce takie problemy rzadko stają się tematem dużej debaty publicznej. Myślę, że takie myślenie o tym, że to, co rodzinne, czy to, co wydawało nam się, że jest prywatne, jest publiczne, jest polityczne, warto się tym zajmować, dopiero tak naprawdę się zaczyna. Tak, także ten raport był trochę próbą wniesienia tego w tą sferę społeczną i pokazania, że ta praca opiekuńcza, ogromna praca, którą wykonujemy, jest ważna. No właśnie, gdyby teraz pomyśleć o tym, że to nie jest problem matek albo ojców, no bo też tak się zdarza, tylko problem dzieci, czyli problem społeczny, no to być może natychmiast zaczniemy widzieć ten problem inaczej. I też poszukamy jakichś rozwiązań dzisiaj może, porównując to, co się dzieje w Polsce, z tym, co się dzieje w różnych krajach Europy. O tym, że ten problem jest słabo rozpoznany, czyli lekceważony, świadczy to, że właściwie nie wiemy, jak wielu dzieci dotyczy. Bo można tylko szacować, prawda? Gdyby nas to obchodziło, to pewnie byśmy wiedzieli, tak myślę. Może powiedzmy mniej więcej, przepraszam, że tak mówię, ale tylko tak da się powiedzieć, ilu dzieci ten problem dotyczy w Polsce. Dokładnie taka jest prawda. Niestety nie ma żadnych badań, żadnych wyliczeń, żadnych statystyk, które mówią dokładnie o tym, jak wielkiej grupy dzieci dotyczy ten problem. Możemy szacować, że jest to ponad 1 000 000 dzieci. A na jakiej podstawie? Na podstawie takiej, że komornicy prowadzą ponad 600 tysięcy spraw o niealimentację. To są sprawy, każda sprawa może dotyczyć jednego, dwójki, trójki dzieci i to są sprawy tylko zgłoszone do komorników. Także dalej nie pokazuje to skali, jaki dotyka problem. Mhm. No to może jeszcze powiedzmy, no da się coś pewnie powiedzieć o tych ludziach, którzy alimentów nie płacą. No w Polsce jest niepłacenie jest karalne, prawda? Czy bywa karalne? To ile osób jest za to karanych? No mniej więcej skala. Mniej więcej. Nie jest to więcej niż kilka tysięcy rocznie, ale trzeba powiedzieć, że przepisy są tak sformułowane, w tej chwili już są zmieniane, przepisy prawa karnego, są niedoprecyzowane. To jest uporczywe uchylanie się. To do sędzi należy rozstrzygnięcie, co to znaczy uporczywe uchylanie się. I też są interpretowane w sposób sprzyjający osobom, które nie płacą. W związku z tym dosyć mała liczba osób rzeczywiście spotyka się z karą. Oczywiście możemy się też zastanowić, jaki jest sens zamykania tych niepłacących rodziców w więzieniu, tak? Przecież wtedy nie zaczną wcale płacić więcej. No właśnie, moim zdaniem chyba niewielki. Oczywiście istnieją takie możliwości, jak praca w więzieniu, ale to nie w każdym i to nie jest jakby rzeczywiście systemowe rozwiązanie, które nam ten problem rozwiąże. To ma być jedynie coś, co odstrasza. Tak, od popełniania tego przestępstwa niealimentacji. Na ile odstrasza? Moim zdaniem w Polsce w tej chwili nie odstrasza w ogóle, bo wszyscy znamy realia. Wiemy, że możemy nie płacić alimentów, nic nam za to tak do końca nie grozi. I jest to powszechnie przede wszystkim tolerowana praktyka. My to wiemy, niepłacące osoby to wiedzą, a przede wszystkim wie to społeczeństwo, które wspiera tych niepłacących rodziców. Mówimy o tak zwanej grupie wspierającej wokół niepłacącego rodzica. Znajomi, rodzina, koledzy, pracodawca. Czy jesteśmy w takiej rzeczywistości społeczno-kulturowej teraz? No może idźmy w tę stronę i dokończmy ten wątek, zamknijmy. Znaczy, dlaczego w takim razie tak się dzieje, że te osoby są wspierane? Zadał pan bardzo głębokie pytanie. Tym bardziej, że my na nie nie znamy odpowiedzi, bo my chcielibyśmy, żeby rodzice, którzy są na terenie odpowiedzialni, nie płacą alimentów, nie zajmują się swoimi dziećmi, żeby zajmowali się dziećmi, żeby mieli jak najlepsze prace, żeby płacili alimenty i mieli kontakt z dziećmi. Także nasze postrzeganie tego problemu jest takie, że jakby państwo pozostawiło większość tych rodziców samodzielnych samych sobie. Oni wiedzą, że my sobie damy radę, bo my musimy sobie dać radę. Nikt się nie zastanawia, jakim kosztem to jest naszym czy dzieci. I myślę, że to jest problem, który dotyczy nie tylko naszego kraju, ale i wszędzie, że rodzice muszą zajmować się swoimi dziećmi, a że niestety część z rodziców jest po prostu nieodpowiedzialnych, to nie możemy odpowiedzieć, nie potrafimy odpowiedzieć. Ja się pokuszę o odpowiedź. Myślę, że z takiego kulturowego punktu widzenia mamy inne oczekiwania wobec ojców i matek. Po prostu ojcostwo i macierzyństwo rozumiemy zupełnie inaczej. I w praktyce okazuje się, że ta odpowiedzialność za dzieci dla ojców w pewnym momencie toleruje się, że się ta odpowiedzialność kończy. że rozwód oznacza właściwie koniec utrzymywania tego swojego dziecka. Profesor Fuszara, profesor Małgorzata Fuszara określiła to nawet mianem ekonomicznego opuszczenia dziecka. Czy ktoś mówi w takich kategoriach o niepłaceniu alimentów? Rzadko. Więc chodzi o taki podwójny standard rodzicielstwa dla kobiet i mężczyzn. To, że jakby ten, powiedzmy, w większości ojciec, zostawiając te dzieci, zaprzestając złożenia na ich utrzymanie, ufa i wierzy, i jest to wiara uzasadniona, że matka tych dzieci nie porzuci. I na tym, właściwie na tej wierze w to, że no matka, jej rodzina, jakoś jej zasoby wystarczą tym dzieciom w jakimś tam wymiarze, na tym opiera się cała praktyka niepłacenia alimentów. Ta audycja ma wymiar europejski. Rozmawiamy, pokazując sytuację Polski, ale też porównując ją z tym, co się dzieje w innych krajach. No to może sięgnijmy po korespondencję i zacznijmy od korespondencji z Wielkiej Brytanii. Adam Dąbrowski. Dzwoniąc pod rządową infolinię, można się dowiedzieć następujących rzeczy. Alimenty trzeba wypłacać, dopóki dziecko nie osiągnie 16 lat lub też 20, jeżeli się uczy. Podstawowe stawki są dwie, uzależnione od dochodów płacącego. 15% na jedno dziecko, 20% na dwoje, jeżeli ktoś zarabia ponad 200 funtów tygodniowo. Przy mniejszych dochodach opłaty się zmniejszają. Na ulgi liczyć można w przypadku pobierania szeregu państwowych świadczeń, renty czy emerytury. Jeżeli były partner zarabia wyjątkowo dużo, sąd może zdecydować, iż wykładać musi dodatkowe fundusze. Tyle teoria, a praktyka? Nie mam już nadziei na zobaczenie jakichkolwiek pieniędzy. Jakoś nikt nie podejmował wielkiego wysiłku, by je dla mnie odzyskać. Marianne Miles to samotna matka wychowująca dziecko, które aktualnie studiuje. Jej partner jest jej winien 12 tysięcy funtów. To więcej niż koszt roku nauki na tutejszym uniwersytecie. Przez 7 lat Marianne nie zobaczyła ani pensa i nie jest jedyna. Mamy jakieś 400 tysięcy spraw, w których ten, kto płacić powinien, nie płaci wszystkiego, a w 200 tysiącach przypadków nie płaci nic. Używam rodzaju męskiego, bo zdecydowana większość to ojcowie. Mówi BBC Janet Albison z organizacji charytatywnej Gingerbread. Ocenia się, że suma niezapłaconych alimentów to 4 miliardy funtów, a z opublikowanych w zeszłym roku statystyk wynika, że służby szacują, iż 3/4 nie da się odzyskać już nigdy. Poszkodowanych zostało w ten sposób ponad 1 milion osób. Tu nie chodzi tylko o przeszłość. Te zaległe pieniądze są naprawdę ważne dla ludzi samotnie wychowujących swoje pociechy. Mogą oznaczać, że nie można kupić butów dziecku, które szybko z nich przecież wyrasta. Oznaczają długi, gdy nie sposób zapłacić rachunków. No i topniejące oszczędności. Wielki stres dla rodziny, a dzieci mają prawo do tych pieniędzy. Co na to rząd? Sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy Steve Webb nie ukrywa. Priorytetem jest utrzymanie płynności obecnych wypłat. Trzeba wybrać cele podstawowe. Dziecko, które ciągle chodzi do szkoły, ciągle nie osiągnęło pełnoletności, jest dla nas priorytetem, ale nie ignorujemy starych długów. Oczywiście te pieniądze muszą zostać wypłacone. Ministerstwo Pracy podkreśla, że od 3 lat skuteczność w ściąganiu opłat bieżących, a także zaległych, rośnie. A większość zaległości to efekt błędów systemu, który obowiązywał na Wyspach przez ponad 2 dekady, a który zreformowany został właśnie za kadencji poprzedniego konserwatywnego premiera Davida Camerona. Mimo to organizacja Gingerbread oskarża, na Wyspach od płacenia alimentów uchylić się jest zbyt łatwo. Z Londynu Adam Dąbrowski. Euronet Plus. Polskie Radio. A z Warszawy Joanna Łukaszewicz, Agata Chełstowska i Dariusz Bugalski. Skomentujmy może tę opowieść, tę korespondencję brytyjską. Ja mam takie wrażenie, że jest jakiś totalny chaos i też no, poczucie frustracji, niezadowolenia, tak jak w Polsce. Myślę, że rząd brytyjski w dużym stopniu chce zostawić to właśnie w takiej sferze prywatnej, zostawić to w tej sferze umów pomiędzy rodzicami i wtrącać się w cudzysłowie dopiero, kiedy coś nie działa. No, praktyka społeczna pokazuje, że bez tego udziału jakiejś instytucji publicznej czy pewnego takiego instytucji, która wstawiłaby się za dobrem dziecka, no niestety po prostu wygrywa praktyka, czy jak to powiedzieć, no zwyczaj jest taki, że łatwo jest nie płacić. Aha. I to rozwiązanie się po prostu nie sprawdza. Aha. Czyli tam też ten system nie działa, może nawet bardziej niż nasz. Chociaż mają świetne opracowania, prawda? Bo jeszcze nawiązuję do raportu, który Instytut Spraw Publicznych stworzył. W przerwie, że bardzo wartościowy raport, taki przeglądowy, powstał właśnie w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem profesor Skinner i na zlecenie instytucji publicznych. Niestety wypowiedzi matek, kobiet, które wypowiadały się w tym materiale, niestety są bardzo podobne do tych, które u nas można usłyszeć na ulicach i w domach. Żeby nadać tej rozmowie jakąś strukturę i żeby przedstawić ten system, no to może idźmy taką ścieżką po kolei. Opiszmy ten polski system, jak on nie działa, bo raczej chyba to nie należy uwypuklić, a potem pokażmy różne praktyki, różne możliwości, różne metody, które są stosowane przez inne kraje, tak żeby no po pierwsze porównać to, co jest tu i to, co jest tam, no i też poszukać jakichś rozwiązań. No może zacznijmy od tego, jak są te w polskim systemie przyznawane alimenty. Mhm. Dziękuję. Ja próbowałam się w tym raporcie rzeczywiście, próbowałam uporządkować całą tą wiedzę i jakieś takie różne możliwości i skupić się bardziej na doświadczeniu osób wychowujących dzieci nie otrzymujących alimentów niż na perspektywie instytucji. I dlatego podzieliłam sobie ten nasz system na trzy ścieżki, które wyznaczają trzy możliwości działania, które ma w ogóle taki rodzic, który nie otrzymuje alimentów, powiedzmy, w imieniu dziecka. Pierwsza możliwość jest taka, żeby prowadzić postępowanie komornicze. Ich skuteczność jest około 19%, ale to jest takie staranie, żeby jednak ściągnąć tą należność. Druga ścieżka to staranie się o świadczenie alimentacyjne ze strony państwa. To jest takie działanie, zapewnijmy dziecku środki w tej chwili, a dorośli niech się rozliczają później. To świadczenie jest w tej chwili, to jest bardzo wąziutka ścieżka, to świadczenie jest obwarowane progiem. Trzeba zarabiać mniej niż 725 zł na osobę w rodzinie. To jest mniej niż minimalna pensja. Ten próg nie był aktualizowany od lat. Więc jeśli zarabiamy więcej, no to tak naprawdę nie dostaniemy tego świadczenia, mamy sobie radzić same. Trzecia ścieżka to jest ścieżka postępowania karnego, czyli rzeczywiście udanie się do sądu i jakby próba, cel jest taki, żeby ukarać tę osobę, która nie płaci. Mało osób się na to decyduje, myślę, że to nie dziwi, dlatego że wymaga to dodatkowego starania. Efekty niekoniecznie są zadowalające, a nasze dziecko na tym jakoś bardzo dużo skorzysta. Ale ciekawe jest to w tym, że te trzy ścieżki prowadzą do różnych celów, prawda? Tak. Że one są w gruncie rzeczy niekompatybilne. Ale zanim są te ścieżki, to jeszcze wcześniej jest to, co wydaje nam się, że tak naprawdę zacznie i zakończy cały proces. To znaczy ustalanie wysokości alimentów i ustalanie samych alimentów. Bo to w Polsce przede wszystkim odbywa się drogą sądową. Można też również zawrzeć ugodę z partnerem, z drugim rodzicem, ale przede wszystkim dostajemy wyrok sądowy. I niestety najgorsze jest we wszystkim to, że ten wyrok sądowy prowadzi nas do tych ścieżek. On nie jest wiążący tym, nie jest tym dokumentem, który zobowiązuje do płacenia alimentów. On jest dokumentem, który niestety 90% rodziców zmusza do tego, żeby skorzystać z którejś ze ścieżek, które przedstawiła Agata. A właśnie dlaczego? To jest ciekawe pytanie. Ja bym bardzo chętnie widziała badania polskie, w których jest poważne pytanie, dlaczego wy nie płacicie tych alimentów? Co się okazuje? Rząd niemiecki zlecił takie badania. I tam rzeczywiście zbadano te motywacje osób niepłacących. Jedna z motywacji jest taka, że wysokość alimentów jest postrzegana jako niesprawiedliwa. I teraz co można zrobić? Można użyć jednego z tych niemieckich rozwiązań, czyli tak zwanej tabeli dusseldorfskiej, która, że tak powiem, z urzędu wyznacza, bardzo wiąże wysokość alimentów z wiekiem dziecka i z zarobkami rodzica. No ale jeszcze zatrzymajmy się przy polskim sądzie. Polski sąd orzeka. Tak, ustala wyrok w sprawie rozwodowej od razu ustala wysokość. To znaczy, że to, że on jest za bardzo uznaniowy, tak to rozumiem, taką konsekwencję, tak? I to wtedy te osoby, no, które Mówiąc krótko, uważają, że to jest niesprawiedliwe i nie płacą, tak? Mają takie alibi, tak? Znaczy, tutaj nie można mówić o niesprawiedliwości, bo to najczęściej odbywa się na sali sądowej i wysokość alimentów uzależniona jest od potrzeb dziecka i od możliwości zarobkowych rodziców. Także nie jest to zupełnie, nie są to kwoty z sufitu, tak, żeby powiedzieć. Jeżeli chodzi o tabelę Düsseldorską, prowadzimy, już jako stowarzyszenie uczestniczymy w spotkaniach w Sejmie na temat powstania jej przełożenia na polskie realia. Ministerstwo Sprawiedliwości, stowarzyszenia sędziowskie, stowarzyszenia adwokackie pracują nad tym we współpracy na szczęście z praktykami, to znaczy z rodzicami, których dotyka ten problem, po to, żeby taką tabelę stworzyć, żeby ona wyznaczała minimalne alimenty, ponieważ przyznają państwo, że kpiną jest w tej chwili w naszym kraju przyznawanie alimentów w wysokości 150 zł, a tak się zdarza. Czyli chodzi bardziej o to, żeby podnieść tę stawkę, podnieść tę sumę. Nie, ale ja też, myślę, żeby chodzi urealnić. O wyznaczenie, właśnie urealnić, znaczy wyznaczyć minimum, żeby nie było tych absurdalnie niskich kwot, ale też w pewien sposób zobiektywizować to znaczy powiedzmy, pozbyć się takich też argumentów, że te alimenty są bardzo wysokie, bo tutaj mogą być bardzo różne, tak? Powody niezadowolenia z tej stawki. I też pani sędzia, przynajmniej, która była obecna na seminarium w Instytucie Spraw Publicznych, powiedziała, że odkąd zaczęła tłumaczyć rodzicom, skąd się wzięła ta stawka, to uważa, że jest znacznie mniejsze niezadowolenie z jej wysokości. Więc może czasami proste rozwiązanie, takie jak omówienie z rodzicami, skąd się bierze ta kwota, czasami A może przynieść efekty. Chodzi też o to, żeby z jednej strony rodzic, który ma płacić te alimenty, wiedział, że to nie jest z sufitu kwota, tylko właśnie dokładnie, tylko on płaci, bo wszyscy tak płacą, bo dzieci mają takie potrzeby, wtedy może być postrzeganie zupełnie inne. I w drugą stronę, żeby te alimenty nie były za niskie, dlatego że są potrzeby, takie potrzeby dziecka i rodzic, który występuje o te alimenty, nie musi przedstawiać rachunków za bułkę, za chleb i tym podobne i abstrakcyjnie. Udowodnić, że dzieci jedzą, tak? To jest dokładnie. W ogóle więc jakby to w dwie strony, myślę, bo najczęściej to niestety stają się stronami konfliktu, jeżeli chodzi o ustalenie alimentów, żeby miały świadomość tego, że to jest uczciwie podchodzenie do sprawy. Nie będzie płacił na wociki, tylko to się nazywa tabela düsseldorfska, takie rozwiązanie, które obowiązuje w Niemczech. Tak, obowiązuje. Ono jest, powiedzmy, sugestią dla sądu, ale sąd w większości bierze to pod uwagę i nie może zejść poniżej pewnego minimum. Dlaczego w Polsce nie ma tej tabeli? To brzmi sensownie. Ale o tym to mówimy. To nie jest pytanie do pani, ale pytania retoryczne czasami mają swoją moc. Przede wszystkim dlatego, że jednym z wyznaczników, głównym wyznacznikiem w tabeli düsseldorfskiej jest wynagrodzenie rodziców. A no to ciekawe, idźmy dalej. No właśnie. I tutaj dzieje się tak, że niestety większość dłużników alimentacyjnych jest taki fenomen, który ich dotyczy. Oni nie zarabiają, a żyją i funkcjonują, czasami nawet wpłacając jakieś kwoty alimentów. I jakby, jeżeli by chodziło o wpisanie ich dochodów w tabeli po stronie dochodów, to byłby problem. Dlatego chcemy, żeby tą kwotą, która jest minimalną, było minimalne wynagrodzenie dla dłużnika, który w Polsce jest w stanie jednak mówić, że nie pracuje i nie wykazywać legalnych dochodów. To znaczy chodzi o szarą strefę i zatajanie dochodów. Niestety to jest główny problem, który dotyczy dłużników alimentacyjnych. Aha. Szara strefa i wspieranie ich. Dobrze, to jesteśmy na początku tej drogi, tego opisu systemu. Skoro była mowa o tabeli düsseldorfskiej, czyli o Niemczech, no to może posłuchajmy korespondencji z Berlina. Wojciech Szymański. W Niemczech wielu rodziców wychowujących samodzielnie dzieci zmaga się z problemem niepłacenia alimentów przez byłego męża albo żonę. Z raportu Fundacji Bertelsmanna opublikowanego w połowie ubiegłego roku wynika, że alimentów nie dostaje nawet połowa osób, którym te świadczenia się należą. Kolejne 25% osób otrzymuje je nieregularnie albo w niepełnej wysokości. Oznacza to, że w praktyce alimenty nie docierają wcale albo tylko w częściowym wymiarze do trojga z czworga dzieci. Konsekwencje są łatwe do przewidzenia. Jak czytamy w raporcie, dzieci wychowywane przez tylko jedno z rodziców są pięciokrotnie częściej narażone na życie w biedzie niż dzieci z pełnych rodzin. Niemieckie państwo reaguje na takie przypadki. Samotny rodzic wychowujący dzieci, w zdecydowanej większości przypadków chodzi tu o matki, dostaje finansowe wsparcie, jeśli partner nie płaci alimentów. Problem w tym, że wsparcie to wypłacane jest tylko do 12 roku życia dziecka. Minister do spraw rodziny Manuela Schwesig walczy o to, aby wydłużyć okres wypłacania świadczeń. Minister mówiła niedawno w Bundestagu. Ale kennen die Situation? Wszyscy wiedzą, jaka jest sytuacja. Niedawno samotnie wychowująca matka mówiła mi, że najpierw ulotnił się jej partner, który nie płaci alimentów, a potem ulotniło się także państwo, które pomaga tylko do 12 roku życia. A każdy, kto ma dzieci, wie, że zwłaszcza o tej porze roku potrzebna jest zimowa kurtka, zimowe buty, więc pieniądze znikają w mgnieniu oka. Dlatego musimy rozbudować to świadczenie i go nie ograniczać. Oczywiście nie oznacza to, że w Niemczech nie ściga się osób, które zalegają z alimentami. Niemieckie ustawodawstwo przewiduje możliwość konfiskaty części wynagrodzenia. W ostateczności sprawa może skończyć się przed sądem. Pod koniec grudnia sąd w Neumarkt w Bawarii skazał na 3 lata więzienia w zawieszeniu ojca, który nie płacił alimentów na córkę. Niemieccy politycy wciąż poszukują jednak innych form wywierania presji na osoby, które nie płacą. Niedawno pojawił się pomysł, aby zabierać im prawo jazdy. Politycy socjaldemokratycznej partii SPD argumentowali, że skoro kogoś stać na samochód, to z pewnością stać go także na płacenie alimentów. Odpowiednie przepisy w tej sprawie pozostają na razie w fazie ministerialnych konsultacji. Z Berlina dla Europejskiego Klubu Trójki Wojciech Szymański. No, tabela diesel to jak to trudno powiedzieć, a nie działa jednak, jak się okazuje w Niemczech, też do końca też nie są zadowoleni z tych swoich rozwiązań, prawda? Joanna Łukaszewicz i Agata Chrystowska. Dobrze słyszeć jednak, że jakiś wzór chcą z nas Niemcy brać też, ponieważ jeżeli mówią o tym, że chcą wprowadzić zatrzymania prawa jazdy za niepłacenie alimentów, to znaczy, że jednak z nas chcą wziąć... A u nas tak jest? Nie słyszałem o takim rozwiązaniu. Jest takie rozwiązanie. Burmistrz gminy, wójt, można do niego się zgłosić o aktywizację zawodową dłużnika i zabranie prawa, w konsekwencji również zabranie prawa jazdy. Ale jest to bardzo rzadko stosowane i często również nieegzekwowane, dlatego że dłużnicy, pomimo tego, że nie pracują, to zabranie im prawa jazdy będzie utrudniało im znalezienie tej pracy i pracowanie. Jakieś błędne koło się robi, tutaj coś się dzieje. A my znowu wracamy do postępowania karnego, do karania tych, którzy się uchylają. Podczas gdy właśnie to jest taka ostateczność, my byśmy chcieli zapobiegać temu, no takiej sytuacji. Dlatego ja ostatnio po zmianach, które prowadził, które zaproponował minister Ziobro, na myśl mi przyszło właśnie takie określenie, że do tej pory to, co było w prawie, to była marchewka dla dłużnika alimentacyjnego. Pokazywała, że możesz zapłacić minimalną kwotę i unikniesz kary. A w tej chwili te zaostrzenia, które mają być wprowadzone, a może nie tyle zaostrzenia, bo wbrew pozorom niższe kary są proponowane, ale konkrety mają być kijem dla dłużników alimentacyjnych. No ale to znowu są kij i marchewka dla tych dłużników. A tu chodzi o dzieci przecież. Problem dotyczy dzieci. Dzieci nie mają kurtek i na zimę. I tu wracamy po prostu do aspektu kulturowego tego problemu. Co, jak to się dzieje, że ktoś ma dziecko i w pewnym momencie po prostu przestaje wspierać je swoimi i opieką, i pieniędzmi, tak? Jak to jest, że teraz jeden rodzic musi po prostu znaleźć pieniądze na te kurtki, buty i inne rzeczy sam lub przy pomocy swojej rodziny. I tutaj rozwiązania po prostu, niestety, jeśli chodzi o zapobieganie tej sytuacji, muszą się odnosić do więzi między ojcem a dzieckiem. Mhm. Między innymi dłuższy urlop dla ojca, kiedy się urodzi dziecko. Są badania pokazujące, że to po prostu wspiera więź między ojcem a dzieckiem. Pokazuje mu, jak to jest opiekować się dzieckiem, czego ta opieka wymaga, co to znaczy w ogóle opiekować się dzieckiem i jakby przybliża ojca do tych realiów. Bo no jeśli się będziemy, w Polsce akurat dzieje, taka zmiana następuje. Mamy dwutygodniowy urlop ojcowski. Jest to krok naprzód. Ale jest zmiana. jest to krok naprzód, trzeba go docenić, ja ale na pewno można wzmocnić. Ja chciałam do niemieckiego jeszcze przykładu wrócić, ponieważ tam jest tak, że mówiliśmy do 12 roku życia i było wspomniane w artykule, w reportażu, w korespondencji. I rzeczywiście jest tak, że jeżeli zasądzone są alimenty w wysokości 500 euro, umownie mówię w tej chwili, bo takie są potrzeby dziecka i jeżeli rodzic traci pracę albo z jakiegoś powodu po prostu ma mniejsze zarobki i może płacić tylko 300 euro, te 200 euro dodatkowych jest wypłacane przez państwo, ponieważ potrzeby dziecka się nie zmieniają. I tak myślę, że to jest bardzo dobry przykład, który znowu powinniśmy stamtąd zaczerpnąć. Potrzeby dziecka są określane w momencie przyznawania alimentów. Także one się nie zmieniają bez względu na to, czy my tracimy pracę, czy mamy lepszą. Dobrze, ale idźmy tą ścieżką, którą zaczęliśmy się, zobaczamy trochę. Bo... Nie, właśnie nie? Pięknie wchodzimy na ścieżkę numer dwa, czyli ale świadczenia alimentacyjne. Najpierw jeszcze o ściąganiu należałoby opowiedzieć więcej. O tym powiedzieliśmy bardzo mało. W Polsce tym się zajmuje komornik. Skuteczność, nie wiedziałem, czy jest aż tak niska, 20%, prawda? I to tylko dotyczy tych... No tych otwartych ścieżek, że tak powiem. Bardzo większość tych spraw w ogóle nie istnieje. Tak, jeżeli jest sytuacja, w której rodzic opiekujący się po prostu uzna, że nie zgłosi tego nigdzie, że nie dostaje tych alimentów, dlatego że powiedzmy uniesie się dumą albo nie ma już siły po prostu załatwiać kolejnej sprawy, to nie powstaje nawet taka sprawa u komornika, no nikt o tym nie wie, a dobro dziecka na tym cierpi. A co zrobić, żeby komornicy sprawniej się zajmowali tym ściąganiem? Przecież to jest pytanie do komorników. Jest pan bardzo... Nie mamy tutaj komorników, tak, ale mamy autorów raportów różnych i znawców problemu. No więc zwracam się do pani. Myślę, że komornicy bardzo się pasują z tą rzeczywistością szarej strefy, bo oni mogą naprawdę zajmować tylko to, co jest jakby widoczne. Ale jeden z ich postulatów, dosyć prosty do spełnienia moim zdaniem, to jest lepsza współpraca między komornikami a różnymi urzędami, na przykład Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, które mają ważne informacje o tym rodzicu niepłacącym. Gdyby informacje lepiej przepływały, nie co pół roku, tylko na przykład gdyby automatycznie wpływała do komornika informacja, ktoś tu zapłacił składkę za tego pana na przykład, mieliby większe możliwości szybkiego i skutecznego działania. Więc część z tych rzeczy jest bardzo głęboka i systemowa. Część jest naprawdę, wydaje się, prosta i wymaga tylko woli politycznej, żeby powiedzieć, urząd skarbowy ma automatycznie tutaj komornika zawiadamiać. To teraz jesteśmy na etapie drugim. Teraz możemy już tam wejść na ten drugi stopień i powiedzieć o świadczeniach, o takim funduszu, który istnieje lub nie istnieje. I tu odnosimy się do... To może ja bym teraz odniósł się do listu, który przed chwilą przyszedł i gdyby państwo chcieli napisać, przypominam, dariusz.bugalski@polskieradio.pl, a zadzwonić to 7 trójek oczywiście. List jest bardzo rozbudowany. Pan Robert go napisał. Nie jestem w stanie tego wszystkiego przeczytać, ale jest bardzo wyraźnie wyodrębniony akapit dotyczący tego, o czym teraz mówimy. Niestety, tutaj muszę się odciąć od stanowiska pań goszczących w studiu. Wniosek, by państwo bardziej się angażowało w problem alimenciarzy, idzie pod prąd rozsądkowi i wieloletnim doświadczeniom. Dlaczego tylu ludzi nie płaci? Dlaczego są nieodpowiedzialni? Bo państwo stara się zapewnić wszystko, we wszystko wtrącać w każdym aspekcie ludzkiego życia i buduje przekonanie, że to nie człowiek odpowiada za siebie czy swoich bliskich, ale państwo. Skoro w przypadku niepłacenia alimentów przez dłużników to fundusz, czyli podatnik utrzymuje takich dzieci, to... No i tu jest kilka konsekwencji. No na przykład spada poczucie odpowiedzialności osób mniej etycznych, bo to przecież państwo zapłaci. No i spada bodziec, bo dobrze wybrać sobie męża, żonę, przecież w razie czego państwo mi pomoże. To myślę argument, który się dość często pojawia w tej dyskusji. Co panie na to? Ja może jako matka samodzielnie wychowująca dziecko od wielu lat powiem coś na ten temat. Jestem mamą pracującą, nigdy nie korzystałam z żadnego rodzaju zapomóg, funduszy i tym podobnych. Ale jednak myślę, że dobrym rozwiązaniem by było, żeby państwo nasze wtrąciło się na tyle, żeby na przykład pośredniczyło w przekazywaniu alimentów. Żeby rodzic, który jest zobligowany do płacenia alimentów, wpłacał go do jakiegoś funduszu, banku, jakby to nie nazwać. I te pieniądze na rzecz dziecka byłyby wypłacane rodzicowi, który sprawuje opiekę. Wtedy nie byłoby poczucia jakiejś karalności, tego, że płacę na dziecko. Byłaby lepsza kontrola. Również mówimy o funduszu, dlatego że ja troszeczkę żałuję, że w pewnym momencie, kiedy moje zarobki były naprawdę dużo niższe, moja sytuacja po rozstaniu zupełnie inna, nie zgłosiłam tego do funduszu alimentacyjnego i nie dostawałam zapomogi. Z jednej prostej przyczyny. Dlatego, że cała odpowiedzialność spada wyłącznie na moje barki. Ja muszę chodzić do komornika, ja muszę po sądach chodzić, ja muszę wszędzie chodzić i prosić o to, by alimenty w stosunku do mojego dziecka były płacone. W momencie, kiedy dłużnik jest winny państwu i to jest na całym świecie, jeżeli chodzi o jakikolwiek dług, wtedy państwo czuje się bardziej zobligowane do tego, żeby pomóc. Więc nie chodzi nam o to, żeby od państwa dostawać pieniądze. Te, które 10 miliardów, o których teraz głośno się bardzo mówi, to są pieniądze, które dłużnicy są winni państwu. A 10 miliardów, o których się mówi, to są jakie pieniądze? To są pieniądze, które wypłaconych zaliczek z funduszu alimentacyjnego dłużnicy są winni państwu. Więc może ten pan pomoże nam znaleźć też odpowiedź na pytanie, jak je odzyskać od dłużników alimentacyjnych, bo to są moje, pana i każdego z nas pieniądze. Mhm. Pani wspomniała o tym, że takie rozwiązania istnieją na całym świecie, cytuję. No ale jak to jest w Europie? Może powiedzmy o jakichś przykładach. Mamy bardzo pozytywne przykłady z krajów zupełnie nieodległych, z czego najbardziej pozytywnym przykładem jest chyba Dania. Wyjaśnię. Zaliczka alimentacyjna, czy świadczenie alimentacyjne, tak jak teraz mówimy, to jest świadczenie zwrotne. To znaczy, rzeczywistość jest taka. Jest styczeń, jest zimno, mąż były, nie zapłacił. Nie wiadomo, może się rozchorował, a może coś się stało. Nawet nie trzeba zakładać tutaj złej woli, tak? W Danii jest tak, idę do urzędu, mówię, proszę państwa, nie wpłynęło mi, proszę mi wypłacić zaliczkę. Ta zaliczka, jeśli państwo mi ją wypłaca, to wtedy powstaje dług tego niepłacącego rodzica wobec państwa. Wobec jego byłej partnerki. Tak, czyli jakby państwo zakłada za tego niepłacącego rodzica. Co się dzieje? Na podstawie tych danych, które trudno porównywać, tutaj zaznaczę tylko, stwierdzam, że im bardziej powszechnie jest dostępna ta zaliczka, im mniej, w Danii nie ma żadnego progu dochodowego, to świadczenie jest powszechne, ale bardzo niskie. To jest 1500 koron mniej więcej. To jest takie 700 zł. To na realia duńskie. W Danii to jest nic przecież. To nie jest dużo. Ale tak, powiedzmy, że jest to właśnie taka pomoc właśnie na te konkretne, kilka konkretnych rzeczy. I im bardziej ona jest powszechna, tym większą motywację i skuteczność ma państwo w ściąganiu tego z powrotem od tej osoby niepłacącej. W Danii to jest 80% skuteczności. No zresztą jak mówimy o tym, że państwo już nie powinno wtrącać, no to jednak komornik to też jest instytucja państwa, prawda? Ale wyroki sądowe są wydawane w imieniu państwa. No właśnie, tak, to prawda. Ja w ogóle cały dyskurs jakby nie wtrącania się jest bardzo śliski, ponieważ są rzeczy, w których państwo bardzo głęboko wchodzi w nasze sprawy. I to jest zastanawiające, że to niewtrącanie się jest podnoszone akurat w sprawach opieki i w sprawach, w których jakby no, kobiety przejmują bardzo dużo odpowiedzialności. I w takich sprawach, które tak naprawdę chodzi o dobro dziecka. No ja chciałbym, no tak, to prawda, ja chciałbym jeszcze powiedzieć, jednak zaapelować, byśmy mówili o rodzicach, no bo oczywiście taka jest statystyka, pani o tym powiedziały wyraźnie, tak to jest i nie ma co tutaj dyskutować z faktami, ale ten problem także dotyczy samotnych ojców, prawda? Dotyczy. No dobrze, tak, tylko w tej sprawie. Króciutko. No to może teraz porozmawiamy. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć o jednej rzeczy. Króciutko, bo słuchacze czekają. Mm-hmm. To dłużej czy krócej mówi się będzie o tym, że to będzie takie kosztowne, jeśli się próg podniesie albo zniesie, co ja na przykład postuluję. Myślę, że od momentu wprowadzenia polityki 500+, rodzina 500+, argument, że coś jest kosztowne w polityce rodzinnej, bardzo osłabł, bo okazuje się, że kiedy coś jest ważne, albo się to wzmocni, pieniądze się znajdują. Że to jest tak kosztowny program, że na następny kosztowny program nie będzie na nas stać. W każdym razie istnieje grupa, która nie korzysta z rodziny 500+ i nie korzysta też ze świadczenia alimentacyjnego. To jest grupa. Samotna matka króciutko z jednym dzieckiem. Króciutko pani, bo to a propos, a potem słuchacze. Nie a propos, to właśnie chodzi o... Ja się tutaj zgłosiłam, bo niestety jestem z tym przykładem rodzica, który jest samodzielnym rodzicem z jednym dzieckiem i w tej chwili tak naprawdę dużo trudniej nam jest utrzymać poziom życia niż rodzicom, którzy dostają zasiłki wszelkiego rodzaju. Tak, bo przypomnijmy, rodzina 500+ przysługuje na drugie dziecko lub na pierwsze, jeżeli jest bardzo niski dochód. Ale jeśli przekroczymy ten próg, czyli zarabiamy, nie wiem, 2000 powiedzmy z jednym dzieckiem, to nie jest kosmiczna suma, to nie należy nam się już ani świadczenie, ani rodzina 500+. Zapraszam Państwa, 7 trójek. Pan Piotr, dobry wieczór, słuchamy. Dobry wieczór. Panie wspomniały o tym, że 90% tych osób opiekujących się to są matki. To jest prawda i obawiam się, że niestety to jest przyczyna problemu, a nie skutek, ponieważ ja mówię to z perspektywy rodzica, który opiekuje się dzieckiem po rozstaniu ze swoją byłą partnerką. I jeżeli ktoś nie chce opiekować się, nawet nie mówię, że w całości, tylko w części, powiedzmy, nie chce świadczyć bezpośrednio opieki nad dzieckiem, woli tą opiekę sprawować w weekendy czy w części, to oczywiście tu sprawa jest jasna, czysta, powinien płacić i tu jakby nie ma żadnej dyskusji. Natomiast w obecnych czasach, przynajmniej z tego, co ja obserwuję zarówno na swoim przykładzie, jak i wśród swoich znajomych, oboje rodzice chcą opiekować się dzieckiem w równej mierze i chociaż instytucja opieki równoważnej istnieje, to w zasadzie u nas w Polsce raczkuje i bardzo często wygląda to tak, że rodzice mogliby i świadczyć tę opiekę bezpośrednio, mieszkają w tym samym mieście, nie ma z tym żadnego problemu, i świadczyć te utrzymanie dziecka bezpośrednio, bo po prostu dzieląc się opłatami dodatkowymi, czyli opłatami na przykład medycznymi, leczenia i tak dalej, a bezpośrednie wyżywienie, etc. świadcząc bezpośrednio, tylko że najczęściej drugi z partnerów, i niestety najczęściej jest to kobieta, próbuje to uniemożliwić. Ja akurat jestem jedną z osób, która wywalczyła, i to niestety muszę podkreślić słowo, wywalczyła opiekę równoważną nad moim synkiem. Przepraszam bardzo, troszeczkę się denerwuję też opowiadając o tym. Natomiast wygląda to tak, że od 5 lat jestem bez przerwy w sądzie, ponieważ chociaż ta opieka równoważna jest sprawowana, to moja była partnerka stara się zrobić wszystko, żeby tą sytuację odwrócić i nie ma żadnej możliwości prawnej, żeby na przykład zabronić takiej osobie składać kolejne wnioski zaraz po odrzuceniu poprzednich. Ale jakby nie chcę schodzić tutaj w mój temat, w każdym razie myślę, że w takiej sytuacji, kiedy oboje rodzice chcą się opiekować dzieckiem, ale zostaje im to uniemożliwione, to w naturalny sposób te alimenty zaczynają być postrzegane jako haracz i nie tylko przez tą osobę, ale także przez jej otoczenie, przez rodzinę, wliczając to na przykład kobiety ze starszego pokolenia, które same też często są po rozwodzie, miały problemy z alimentami, tylko że one, te babcie, marzyłyby o tym, żeby ich partner wtedy chciał się równo opiekować dzieckiem i też będą wspierać tą osobę, która nie płaci wtedy tego haraczu, jak to uznają, widząc, że jakby drugi partner utrudnia. I myślę, że jeżeli tu nie ucywilizujemy sprawy związanej z opieką, no to możemy karać, zaostrzać, wdrażać programy, a i tak z niewolnika nie ma pracownika. Bardzo i dziękuję. To tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo panu współczuję z powodu pańskich problemów. No i teraz, czy to będzie długa odpowiedź, czy krótka? To jest bardzo skomplikowany problem. Znaczy, ja powiem tak, że to może najpierw króciutko, żeby pan Piotr nie poczuł się zlekceważony i potem jeszcze dopowiemy, bo jeszcze czeka kolejny gość. Bardzo proszę. Myślę, że wracamy tutaj do problemu, znaczy do kwestii społecznych przede wszystkim. Bo kwestia jest tego typu znowu, jak ta opieka wygląda. Rzeczywiście w innych krajach europejskich ta opieka naprzemienna jest bardzo popularna. U nas niestety w kraju tylko 1400 ojców występuje o opiekę nad dzieckiem, gdzie mówimy o skali alimentów 600 tysięcy. Więc tutaj tych rzeczy nie powinniśmy zupełnie łączyć. To są zupełnie osobne sprawy i nie powinny, broń Boże, w żaden sposób być od siebie zależne. Ale pozostaje wątek poczucia sprawiedliwości i adekwatności. Prawda? Tabela Düsseldorfska jest tutaj jakimś rozwiązaniem. Może jeszcze o tym powiemy dalej. Na razie pan Marcin. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Przepraszam, że pan długo czekał. Bardzo proszę. Nic nie szkodzi. Jestem ojcem płacącym regularnie alimenty. Płacę też za różne inne dodatkowe świadczenia na dziecko. I tu mój przedmówca niemal wyczerpał to, co chciałem powiedzieć w temacie opieki wzajemnej. Też twierdzę, że równa opieka rodziców realizowana w podobny sposób zmieniłaby zupełnie sytuację diametralnie, jeżeli chodzi o sposób rozliczania. Tak, ze swojego przykładu. Ja dojeżdżam do swojego dziecka przeszło 100 kilometrów dwa razy w tygodniu, poza tym weekendy jeszcze. Nikt nigdy nie pytał, ile to kosztuje, ile czasu zajmuje. Realizuję to i tyle. Natomiast prawda jest taka, że gdyby rzeczywiście sądy inaczej podchodziły do opieki, a mamy nieco przychylnie patrzyły na ojców, którzy chcą zajmować się swoimi dziećmi, sytuacja pewnie wyglądałaby inaczej. To tyle. Też tak myślę. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. To jest, no to jest kilka tematów. No, droga nam się rozwidla i możemy pójść w różne strony teraz i pewnie i to będziemy to robili, ale chodzi o to, żeby domknąć temat alimentów dzisiaj, w dzisiejszej audycji i pokazać jakieś możliwości, jeszcze możliwości rozwiązań, których także się dopominają dzwoniący słuchacze i mają rację, prawda? Tak. Bardzo proszę. A to kto teraz? Ja chciałam bardzo podziękować za... Tak. Bardzo podziękować za te głosy i też takie historie z własnego życia, bo nie zawsze się łatwo nimi też dzielić. I zdecydowanie myślę, że wchodzimy już tutaj na temat konfliktu, emocji, też takiego konfliktu między rodzicami, w którym sprawy dziecka stają się jakimś takim argumentem przetargowym. I tego należy oczywiście unikać. Może instytucja takiego asystenta dziecka, który jest zawsze obecny przy rozwodzie. A to jest ciekawe. Co to znaczy? Ja badając to zagadnienie, jakoś tak miałam wrażenie i też słuchając różnych głosów, że to dobro dziecka gdzieś jest na którymś miejscu, że tu są różne instytucje, różne interesy, różne właśnie rodzice, którzy chcieliby jedno albo drugie. I że w sytuacji rozwodu przydałaby się osoba, która troszczy się jedynie o dobro dziecka, to znaczy, jeśli na przykład... Ale nie mediator, to jest ktoś inny, prawda? Bo mediator... Nie, ja bym sobie wyobrażała jako kogoś, kto jakby ocenia sytuację z zewnątrz, nie z perspektywy ojca, nie z perspektywy matki, tylko z perspektywy właśnie dobra ekonomicznego dziecka. Często jest to kurator, który jest wyznaczony przy wielu sprawach. I to się sprawdza w Polsce? Jest instytucja kuratora. No tak, to jest taka możliwość, ale czy to działa? Działa, jeżeli chodzi na przykład potem o ograniczenia odebrania praw rodzicielskich. To jest osoba, która reprezentuje interesy dziecka i można tego powołać również w innych przypadkach. No tak, no rozumiem. Ja powiedziałam, że panowie, którzy zadzwonili, są zupełnie jakby z innej bajki niż ta, o której my mówimy. To są ojcowie, którzy chcą się opiekować swoimi dziećmi, którzy dbają o ich dobro ekonomiczne, którzy umieją się dogadać nawet przynajmniej w jednym przypadku, z byłą partnerką, co do tego, jak się rozliczamy, jakie są koszty w ogóle szkoły, ubrań, jedzenia i tak dalej. Więc rzeczywiście byłoby super, gdyby nasz system to traktował jako model i jakby domyślną sytuację. Ale tak nie jest. I to też nie jest sytuacja średnia czy najczęstsza. Powiem jeszcze tak, jakie jest założenie alimentów. Alimenty to jest bardzo umowna rzecz, to pewne minimum, które sąd wyznacza, no bo co sąd może tak naprawdę wyznaczyć? No może w sumę pieniędzy wyznaczyć. Pewne minimum, żeby się upewnić, że ten ojciec będzie wiedział, jakie jest to jego minimum tych obowiązków. Panowie, którzy zadzwonili, zdecydowanie poza to minimum wychodzą. I to jest super, że się model ojcostwa w Polsce zmienia. Zresztą także są tacy, którzy tak piszą. Byśmy chcieli życzyć, tak, oczywiście. I to na pewno tak jest, że natomiast się model zmienia. Natomiast nie traktowałabym opieki naprzemiennej jako jakby panaceum, bo to też różnie może wyglądać. I też pieniądze i opieka to są dwie różne rzeczy. Jeśli dwie osoby, wiadomo, że po rozwodzie, statystycznie mówiąc, jakby sytuacja materialna kobiety się pogorszy, i te dwie osoby po prostu, były mąż i była żona, mają różne możliwości zarobkowe i różne sytuacje materialne, więc to jakby przy sprawie rozwodowej powinniśmy sobie ustalić, jak my sobie z tą sytuacją poradzimy, żeby nasze dziecko nie odczuło negatywnych konsekwencji rozwodu. I to jest jedyna jakby nasza tutaj, to nas powinno jedynie obchodzić. Oczywiście, no tak, że życie jest bardziej skomplikowane. No właśnie, ale rozmawialiśmy o Wielkiej Brytanii. Tam jest właśnie takie założenie i okazuje się, że to działa słabo. Ludzie, jedni potrafią się dogadywać, drudzy nie. Nie, zwłaszcza, absolutnie nie jestem za tym, żeby tak A no właśnie, czyli doszliśmy do tego i pokazaliśmy to. Tak myślę, to jest według mnie przekonujące jednak, że państwo w jakiś sposób powinno się tutaj w to angażować w jakiś sensowny sposób. Właśnie jako taka strona, która patrzy na dobro dziecka i właśnie jest zdolna wykroczyć poza emocje tej rozstającej się pary, tak? I zapobiec tej sytuacji, w której dobro dziecka jest jakąś kartą przetargową, tak? I mówimy na przykład, o ty mi nie płacisz, to ja ci będę utrudniać widzenie się z dzieckiem. To jest oczywiście nie do przyjęcia i odbija się na dobro dziecka i na jego więziach z pierwszym rodzicem. Powtarzamy cały czas, nie walczymy między sobą, przestańmy używać takich słów. To nie jest walka, to jest... chcemy zapewnić lepsze dobro dziecko, dlatego sam temat się pojawia, dlatego ten temat niealimentacji nagłaśniamy, że jest to przemoc ekonomiczna. Niestety często za tym idzie też przemoc psychiczna, brak kontaktów również z dzieckiem, także naprawdę przestańmy walczyć, bądźmy rozsądnymi rodzicami, wszyscy dogadujmy się i nie będzie problemów. W każdym jednym języku, europejskim czy nieeuropejskim, po prostu dogadujmy się. System może pomagać albo przeszkadzać. Pokazaliśmy różne możliwości. Bardzo dziękuję. Agata Chełstowska, ekspertka Instytutu Spraw Publicznych, i Joanna Łukaszewicz, Stowarzyszenie Alimenty to nie prezenty. Bardzo dziękuję. Sofia Kurzeska realizuje program, Edyta Kocęba jest jego wydawcą. Do usłyszenia, Dariusz Bugarski. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa.